Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Лагер. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Другія гады мяне віталі ўсе нацыянальнасці, а раз свае беларускія дзяўчаты рана перад разводам прынеслі мне торт і свае ўпамінкі, хустачкі да носа, алавічкі, зубную шчотачку і таму падобнае. Торт быў тыпічна лагерны. Жанчынам так хацелася нешта кулінарыць. Гэта быў торт са змеленых высушаных паек хлеба, размешаны салодкай вадою і пераложаны павідлам з сухіх яблыкаў з нейкай украінскай пасылкі, пасмараваны маргарынам зверху, пасыпаны цукрам. Гэта быў надзвычайны прысмак, але сёння я яго не ела б. Дзяўчаткі былі так узрушаныя, слёзкі ў вачах. Я хацела дзяліць той торт між усімі, але яны сказалі, каб перахаваць яго нейк, а вечарам мы яго разам з'ямо. Што ж, наша брыгада працавала ў зоне, рамантаваліся печкі. Я паставіла торт на верхнія нары, прыкрыла рушніком. І тут шмон, ды які? Начальства з інты. Спачатку прыбег з крывавымі вачыма Кір'янаў, падыме нары і аклясне імі. Гэта ці пасыплюцца з іх блашчыцы. Падыходзі да маіх нараў, як падняў іх, так торт і падскочыў. Як ляснуў, торт і прысеў. О, Боже, я ж цяпер з буру не вылезу. Але ён нейк са злосці гэтага не заўважыў, шукаў блашчыцаў. За імі жа ідзе хмара на зорак, і во будзе шмон. Я за торт, у сушылку з ім, а там быў у карыце раствор, бо рамантавалі печмы. Я той торт у ручнік, зверху ў папер, папера блажыла цэглами, а на цэглы раствор. Свае ложкі паставіла ў кветкі, бо на стале стаяў букет з іванчаю, так я іх выратавала. Сама стаю з масцярком ля карыта і працую. Усё ператрусілі стервы, але ў карыта не дадумаліся. Вечарам прыйшлі мае дзеці, хоць плач, яны бедныя 3 дні не елі сваіх пончыкаў, свае рыбы, цукру. Усё гэта збіралі, хавалі на гэты дзень, мае харошыя, такія шчаслівыя. І вось мы разам нават Люцыю Антонаўну паклікалі. Нас так многа, маўчым, гутарым, крыху спяваем, але найбольшы ў сэрцы і назаўсёды. Так мы той год спаткалі сваю каляду. Болей 30 беларусак, стол свой у сталовай, Сталіна ж няма, ля кожнай нарысованая віншавальная картка са словамі з Евангелля ці іншай вечнай мудрасцю і поўны стол. Надзорка пытаецца, чыя брыгада? Ларысы Геніюш, адказваюць дзяўчаты неяк бязбоязна, горда і глядзяць на мяне. Штрафніка, якога маюць адвесці, а радыё ў сталовай грае якраз «Радзіма мая дарагая». Першы раз чую гэтую песню, ледзь не плачу, значыць, недзе хоць крыху яшчэ жывем, яшчэ нехта так моцна, так шчыра адчувае нашу Беларусь. Яшчэ адзін дзень на радзіну, але ён быў, здаецца, раней. Брыгады ў зоне, лета, цвіце іван-чай. З раніцы ідуць, віншуюць мяне, усе амаль людзі, усе нацыі. Букетаў няма дзе ставіць. Літовачкі нарысавалі Юру, які адзінока сядзіць над Нёманам. Яму разам іх падаркі пасля беларускія, украінскія, рускія, латышскія. Так да вечара. Я учадзела ад добрых слоў, ад пачуццяў людскіх. Элка напісала «Паэт паэту». Усе цытаты аб паэзіі, асабліва свайго ўлюбёнага Маяковскага, вялікія 2 аркушы. Прывітанню высокі стажок. Назаўтра ад сяброў цераз дзяўчат яны не ведалі верш з загалоўкам «Нявольная маці нявольных сыноў». Як яны на руках панясуць мяне дамоў? О, мары светлыя патрыётаў, хорошых маіх сыноў, я хаваю гэта ў сваіх рэчах у капцёрцы. Ноччу на мяне нападаюць, валакуць у капцёрку. Я дастаю пакрысе свае рэчы, а запісачку тую, дарагую, адкідаю ў кут. Надзорка бярэ яе, мяне выклікае страшны дурны опер. К каму пісаная гэтая запіска? Каму? Не мне кажу, але аба мне. Ведай, гад, гэтыя словы, сыноў аба мне. Ён амаль усё аддае мне, але тое дарагой запіскі, ліста ад Элкі і інш не дае. Добра, што хоць не ў бур. Нешта гаворыць мне пра срок, так я кажу, усе дарогі вядуць за зону, гэта значы на волю. Нет, все дарогі ведуць к камунізму, пярэчыць ён мне, іншых гарызонтаў у такіх не бывае. Я ўмею шапкі шыць і рукавіцы, шыю іх з лахманоў для найбяднейшых бабак і так цешуся гэтым. А як там мой муж, мой сын, і ім пэўна холад, а ўся мая сям'я. Ад'язджаючы я пакінула ў дома бацькоў абаіх, трох братоў, трох сястрычак. Гэта было ў канцы 37-га. Я ехала ў Прагу да мужа, яны не плакалі, а мне плач раздзіраў грудзі. Яны не паэты, гэта паэты ўсё чуюць наперад. Цяпер тата мой, мажны, харошы, арыштаваны ў 39-м годзе, забіты ў гродзенскай турме. Мама памерла на высылцы ў Казахстане у 45-м. Каханы з братоў Расціслаў, 1,95 м высокі, з галавою, як залацісты сноп жыта, загінуў пад Берлінам 28 красавіка 1945 года. Маладзенькі Аркадзій, які разам з Алексеем пайшоў з высылкі ў армію Андерса, ляжыць у польскай братняй магіле у Ларэта ля Рыма. Маленькая Люся у 54-м годзе загадкава памерла ў Вроцлаве. Аляксея велікадушна Англія прыгарнула, а Ксенія і Ніна выстаўленыя на ўсе правакацыі ў Польшчы, як і няшчасны мой сын. Муж зусім адзін у Варкуце недзе, як я ўжо пазней даведалася, і я. Толькі я не адна, са мною заўсёды людзі, асабліва ўкраінцы, якіх так нязмерна цаню, і добры Бог са мною, а пасля лагеру і мой муж. А пакуль я ўваходжу ў новы лагер, у інвалідскі абісь. Яшчэ я не ведаю аб смерці маёй любімай, наймалодшай з Людмілы, не ведаю яшчэ, напэўна, толькі са сноў, што сядзіць у польскай вязніцы сын мой, і яму цяжка. У абізі выбеглі супраць нас калекі, розныя гарбуночкі, старушачкі. Тут ёсць карпусы хворых туберкулёзнікаў, ёсць болей за 40 хворых псіхічна. У іх агароджаны барак, і там нам уступу няма. Няма тут ні вала, ні каня, як на інце. Бабкі самыя на сабе возяць і ваду, і вугалі, прадукты, і ўсе нечыстоты. Найболей тут, як і ўсюды ўкраінак. Яны ўжо сухенькія, пачарнелі, але як жа яны добрыя, ласкавыя да харошых людзей, як жа лютыя і злосныя да недругаў. Яны, здаецца, мне ведаюць усё на зямлі. Гэта цярпенне адчыніла ім вочы на ўсе праявы жыцця іх цяпер. Вось я ў абізе, але думкамі ўсё яшчэ на інце. Не магу забыцца, як падышла да мяне вельмі прыгожая расійская дзяўчына Аня Бандарэнка. На работу яна ўсё старалася так завязаць хустачку, каб чубік харошы было відно, бушлат свой падганяла па фігуры. Хацелася ёй падабацца, хоць сасонкам, хоць людзям, якія глядзяць на яе, а можа, сабе самой. Аднойчы прыйшла да мяне, моўчкі доўга стаяла, а пасля папыталася ціхенька, ці я выслухаю яе, ці памагу, ці змагу палюбіць яе, нягледзячы на тое, што яна расейка. Ой, як жа смешна! Аня, мілая, харошая дзяўчо, ці ж ёсць, ці ж можа быць тут розніца між вамі ўсімі, такімі беднымі, такімі дарагімі? Ты, як дзіця, мне кажу, і будзеш заўсёды кусочкам сэрца маяго. Я заплакала, такія пытанні былі не на месцы. У вачах доўга стаялі Стасяля Міляўскайце і Зося Будрыце, літоўскія студэнтачкі, якія лічылі мяне болей сваёй, як мае дзяўчаты. А шатрыя, падыдзе часам, калі хаджу адна і скажу ўсё, аб чым я думаю, так мяне ведала. а другие: «А полька Мария, молоденькая, высокая, светлая, пани Лариса, ти правда, что такие, як я, недзе цяпер адоруюць перад вобразом Божым у касцёле? Яны, пэўна, як анёлы, і мне так хочацца быць з імі. Не буду, пэўна, ўжо вырасту вельмі. А мне так халадно бывае, і тады я плачу, і слёзы змярзаюцца, ці вытрываю 25 лет. Мілыя вочы упіраюцца ў неба, і такі жаль на прыгожым тварыку. А Марыя беларусачка, савецкая патрыётка, але чысты такі, нялжывы чалавек, ляціць на мяне з кожнаю светлаю весткай і сама ззяе. Ануся Зарэцкая, малая украіначка, якая ледзь не плача і пытаецца, ці сапраўды ў Амерыцы так забіваюць неграў, як нам паказвалі ў фільме паводле сцэнарыя нейкай эстонкі. Успакойваю, паясняю, дзіця верыць мне, і ёй лягчэй. Яна ўсё вучыць, вершы на памяць, некалі хоча гаварыць іх людзям, а ёй 25 год пакарання. Следавацелем у яе быў сын каўпака. А ёй было, мусіць, 18 годзікаў, а можа і меней. Але былі і іншыя. Напрыклад, прыехала нейкая медсястра з Варкуты, уходжаная, на агульных працах не працавала. Усё нейчая любоўніца, прэца ў нашае таварыства, вось імяніны пані Тэрэсы. Яна манеўруе словамі, нарэшце чытае цудоўныя вершы, нешта аб белых пціцах. Мы захопленыя, перасказваю іх Элцы, якая ведае болей як 2000 вершаў, чым часта сагравае мяне на аб'ектах, і яна хахоча. Верш, здаецца, Тютчева, ну і дрэнь баба. Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.